به خیر کوچولو، به نام خدای مهربون، خدایی که شما گلگلیا را آفریده، چقدرم دوستتون داره. عزیزای دلبندم، شما که از چیزی نمی ترسین. اصلا ترس یعنی چی؟ بله شما خیلی شجاعین، اما خب تو قصه امشب ما یه خرگوشی هست که نمیدونیم از چی میترسه. حالا قصهشو برات میگم، اما بازم سر کله آقای کلاقه پیدا شده، برامون خبرهای آورده از مهراد یکتا، پسر گلمون که کلاس چهارمه. بابا محمود، مامان سمیه میگن یه دونه از آقا مهراد، خیلی دوستش دارن. بابا بزرگا، بابا حسن، بابا نادر، خوش به حال مهراد، مامان بزرگا، مامان ریحانه و یاد مامان خدیجم به خیر، یادشون گرامی. بله یه خاله هم داره، خاله سمیرا. بچه ها، مهراد یه دختر خاله داره به نام نیاز، یه پسر خاله هم داره به نام نیکان. وقتی با همن با همدیگه بازی میکنن، خیلی خیلی بچه های خوبی هن. دیگه چی بگم؟ چی؟ فسفود و سوسه زیاد دوست داره، ولی نه، اون همه غذاها رو میخوره، گاهی هم غذاهای فسفودی میخوره. آره بابا، اینقدر آقا کلاقه ایراد نگیر، نمره عینکتو عوض کن. مهراد گل ما یه دونه است، منم به عنوان عمه مریم روی ماهشو میبوسم. بچه ها بریم سراغ قصه‌مون که اسمش بود چی؟ خرگوش کوچولو از چی میترسه؟ توی یه جنگل زیبا و سرسبز حیوانات زیادی زندگی میکردن. تو این جنگل خرگوش کوچولو همیشه تنهای تنها بود. آخه بچه ها یکم ترسو خجالتی بود، برای همین بقیه حیوانات همیشه بدون اون بازی می کردن. اگه یه درخت توی جنگل روی زمین می افتاد یا آسمون رعد و برق می زد، خرگوشک می دوید می رفت توی سوراخ کوچولویی که داشتن و اونجا قایم می شد و همینطور از ترس می لرزید. یه روز مثل بقیه روزها، خرگوشک از دور صدای ترک خوردن یه تنه درخت رو شنید. یکی از درخت‌های بلند جنگل افتاد رو زمین و صدای بلندی به گوش رسید. خرگوشک داد زد: زود باشین، زود باشین، بدوین، فرار کنین. ولی هیچ کس به حرفش گوش نداد. خرگوشک رفت توی لونش، ولی بقیه حیوانا که چیزی نشنیده بودن به بازی کردن خودشون همینطور ادامه دادن. یه دفعه صدای داد و فریاد بلند شد و اون شنید که همه دارن سریع حرکت میکنن و میرن به جای دیگری. یه دفعه سنجاب کوچولو داد زد: وای، همه فرار کنین، جنگل آتیش گرفته، آتیش داره پخش میشه. تمام حیوانات جنگل حسابی ترسیده بودن، آخه تمام جنگل توی دود و آتیش غرق شده بود. همه فرار کردن، ولی اون که خیلی باهوش بود، کلی غذا و آب برای مواقع خطر توی لونش ذخیره کرده بود. بعد از مدتی خرگوشک از دور صدای دادی شنید که می گفت: کمک، کمک، به من کمک کنید. خرگوشک خیلی با احتیاط سرشو از سوراخ لونش آورد بیرون. شعله های آتیش رو دید که همینجور بالا می رفت. اون خرس کوچولو رو دید که پاش زیر یه تنه سنگین درخت گیر کرده و زمین اطرافش هم داره می سوزه. آتیش به سرعت داشت نزدیک می شو. خرگوشک با اینکه خیلی ترسیده بود ولی نمیتونست خرس کوچولو رو اونجا تنها بذاره. با سرعت خیلی زیادی به سمت خرس کوچولو رفت تا بهش کمک کنه. یه تیک چوب پیدا کرد. تیک چوبو زیر تنه درخت گذاشت و با تمام زوری که داشت سعی کرد با کمک اون تیک چوب درختو بلند کنه. بچه ها خرگوشک خیلی تلاش کرد و بالاخره موفق شد یک کم تنه درختو از جاش بلند کنه و تونست که خرس کوچولو رو از زیر تنه درخت بیرون بیاره. بعد کمکش کرد و اونو برد نزدیک لونه‌شو از یه راه میون برگ بلد بود به سمت تپه رفت و تونست جون خودشو خرس کوچولو رو بالاخره نجات بده. هیچ کس از اون به بعد به خرگوشک نمیخندید. آخه اون دوستشو نجات داده بود و همه فهمیده بودن که چقدر شجاعه. از اون روز به بعد همه سعی کردن مثل خرگوشک محتاط باشن و مراقب باشن. عزیزای دلم، احتیاط کردن، مواظب بودن، دوری از خطر باعث میشه که چی؟ برامون اتفاق بدی نیفته. یه موقع هم اگر مشکلی برای دوستامون پیش آمد چه بهتر که ما بتونیم کمک بکنیم، دقیقا مثل مهراد قصه‌مون که دختر خالش نیازو خیلی دوست داره، با هم دعوا نمی کنن ابدا، با هم دیگه درس می خونن، با هم پارک میرن، با هم دیگه نقاشی میکشن. به خصوص وقتی نیکانم هست دیگه خیلی عالی میشه. خب گلگلیای من، امیدوارم قصه امشب رو پسندیده باشین. تا فرصت بعدی خدا نگهدار همگیتون باشه.